Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Alo. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın sesinin. Nasıl hayat? Hayat her zaman daha güzelle doğru gidiyor. Aslında artık yani hani Türkiye'de politik komedi yok dememek lazım. Bütün politika komediye dönüştüğü için veya siyasi mizah, işte televizyonda siyasi mizaha yer verilmiyor denemez. Artık bütün tartışma programları komediye döndü çünkü. Televizyonda yer alan. Ben aslında biraz farklı düşünüyorum. Komedi değil bunlar. Trajikomedi tadında. Evet. Eğer ki kendinizi uzaklaştırabilirseniz, mesafe alabilirseniz hakikaten gülünç, yani kahkahalara boğulmamak işten değil de şöyle bir durum var. Tabii ki hayatlarımız etkileniyor. Şimdi hani bu güldüğümüz şeyler aslında insan hayatını çok da etkileyen şeyler. Bugün işte bu konuşulan işte kızlı erkekli tartışmalar, hani biz ne kadar gülersek gülelim veya işte yorumcular işte tartışma programlarında ne kadar ciddi yorumlarla konuyu savunmaya veya da işte eleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Çünkü o kadar absürt ki aslında hani eleştirilecek bir yanında, yani hani nedir bu gibi, böyle insan ne diyebilir bunun karşısında diye kala kalıyor. Fakat birçok insanın hayatı etkilenecek bundan. Şaka değil. Çünkü işte her genç insan bilir ki her ne çevrede olursa olsun, isterse son derece işte bir büyük bir metropolde yaşasın, ondan sonra isterse işte hani cebinde parası olsun, hani her türlü ayrıcalığa sahip olsun bir anlamda. Gene de ev bulmak zordur. Öğrenci hayatını sürdürmek zordur. Birçok ön yargıyla karşılaşır insan. Ve burada birdenbire bir de böyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi kızla erkekli bir tartışma. Ve tabii her anne babanın çok yakından bildiği bir durum Türkiye'de eğitim sorunu. Yani her kademede eğitimde müthiş sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ve çocuğunuzu işte artık hani dünyanın en iyi üniversitelerine gönderme parasını feda edip herhangi bir yüksek okula, işte şeye falan değil yani, ilkokula, anaokuluna ve hatta işte şey yani ortaokula vesaire göndermek bile, yani öyle bir büyük bir masraf ve yatırım istiyor ki eğer ki ayrıcalıklı bir eğitimi seçerseniz. Ve bunları yaptığınızda dahi aslında bir Avrupa ülkesinin, sıradan bir Avrupa ülkesinin eğitim sisteminde zaten verilen standart eğitime ulaşabiliyorsunuz. İşin acıklı tarafı bu. Ve bu işte eğitim işte Avrupa'da bitti, işte hiçbir zaman kaliteli değil, İngiltere'de şöyle kötü, burada bilmem ne kötü. Şimdi bu göreceli bir durum. Elbette ki Avrupa'nın kendi içinde bir kayış var. Hatta işte hep ben mesela Finlandiya üzerine yazdım. Bugün Finlandiya'dan bürokratlarla konuşsanız veya işte eğitim uzmanlarıyla, ki benim mesela birkaç konferansta, toplantıda onları dinleme şansım oldu. Onlar da kendi sistemlerini, dünyanın en iyi sistemi olarak adlandırılan bu eğitim sistemini çok eleştiriyorlar. Ya eskisi eski gibi değil, işte eskiden şöyleydi, devlet şu kadar daha fazla para ayırıyordu, işte şöyle şunu daha iyi yapabiliyorduk gibi. Kendi içinde elbette ki her sistemin sıkıntıları olabilir. Ama Türkiye'ninki Avrupa'daki herhangi bir yerle karşılaştırılamayacak bir vaka artık. Evet evet, yani dün tarafta çıkan yazında da etraflıca ele alma fırsatın vardı. Yani Finlandiya ile bu gibi konularda kıyas kabul edecek bir durum yok mesela. O açıdan Finlandiya çok ilginç bir örnek teşkil ediyor öğrendiğimize göre, senin yazından ve yolladığın yazılarla da ilgili olarak. Yani bayağı sistemli, programlı bir şekilde bir devlet politikası olarak, hükümet politikası olarak çok uzun zaman önceden karar verilmiş ve tamamen öncelikleri buraya yönelterek eğitimde ciddi bir hamle yapılmış. Halbuki işte Türkiye'nin bambaşka öncelikleri var. Bu kız erkek meselesi bir yanda, bir de Çinli roketler şuydu buydu, bütün evet. Bu taserlar şunlar bunlar yani. Bu kızla erkekli durumda belki de konuşmamız gereken net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çeşitli spekülatif noktalar da var aslında, kimsenin yaşam tarzına karışmayız vesaire gibi. Ama gün geçtikçe daha fazla şekillenen bir çerçeve de var. En son dün Canikli konuşmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ve şöyle diyor. Polis yaptırımda bulunmayacakmış. Aynı evde yaşayan karşı cinsler komşuların da uyarısı sonucu tespit edilirse polis bu gençlerin ailelerine telefon açıp işte oğlunuz veya kızınız şu evde şu kişilerle birlikte yatıyor diye bir bildirimde bulunacakmış. Başka bir uygulama söz konusu değilmiş. Yani bu noktada polisin gidip orada kapıyı çalıp siz içeride yaşıyor musunuz yaşamıyor musunuz diye kontrol etmesi gibi bir durum söz konusu mu? Söz konusu. Polis herhangi bir yaptırımda bulunacak mı Canikli'nin dediğine göre? Bulunmayacak. O kapıyı çalma herhangi bir yaptırım değil mi? Aile, bunu sormak peki, lazım. Aileye silah da desteği verecek mi? Aile silah desteği vermeyecek de aile diyecek ki size ne kardeşim? Size ne benim çoluğumdan çoluğumdan dedikleri zaman ne diyecekler o zaman? Gelmeyelim oraya. Oraya gelmeyeyim şimdi diyecek aile. Polis değil mi? Polis. Evet. Ve şimdi bu Muammer Güler'in sevgili İçişleri Bakanı'nın Türkiye'nin açıklamalarından sonra herhalde ölümü gösterip sıkmaya razı etmek gibi bir şey mi oluyor bilmiyorum. Terör örgütü elemanı olmaktansa. Hani evet, İçişleri Bakanı öyle dedi. Evet, çok çok endişe verici. Ya Adana valisinin de konuşması, Coş'un da çok endişe verici. Ama yani... Hani böyle bir kadrolar var ki, lafınızı keserim kusura bakmayın. Yani kaybolmadan söyleyeyim hemen konu. Şeyde Muammer Güler'in her ağzını açışında ben adeta 1970'lerin öğrenci kutuplaşmalarının tekrar böyle adeta ağzından canlandırılması için ne gerekiyorsa aktığını görüyorum. Yani bu kafayla konuşuyor. Hala o 1970'lerin sağ-sol kutuplaşmasının, öğrenci olaylarının vesaire. Yani tam bir 70 model bir İçişleri Bakanımız var Türkiye'de. Ben öncesini de hatırlıyorum. Yani Faruk Sükan'ın da zehir hafiye, ben solcuların nefes alıp vermesini dinliyorum diyen zehir hafiye İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ı da hatırlıyorum yani. İşte demek ki nereden hani nereye gelindi ve nereden nereye gelinemedi aslında. Hani bir, bu eğitim tartışmalarında da konu böyle. Şimdi Türkiye'de baktığınızda nüfusun, ortalama nüfusun yani büyük kısmının herhalde de şu an önünde kamuoyu araştırmaları yok ama en değer verdiği şeylerden bir tanesi eğitim ve çocuklarını okutmak. Bu hani klasik ülküsü insanların hedefi budur. Hadi bunu geçtim. Bu diyelim ki bir spekülasyon ve bu böyle değil vesaire. Ya Türkiye'de bütün hani Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gittiğinizde geriye bütün düşünürlerin, siyaset üzerine yazanların dönüp geldiği konu eğitim. Herkes eğitimin önemini vurguluyor. Böyle bir eğitim takıntısı var. Bir yandan hani o batılılaşma ya işte İkircikli Bakan işte daha muhafazakar kanatta olan sağ kanat sol kanat herkesin ama ortak takıntısı batılılaşma olsun olmasın eğitim yani hani ve nasıl bir eğitim bu defix konu. Tamam ama bu konuda da hiç kimsenin çok enteresan bir şekilde gerçekten hani bir şey yapmaya çalıştığı da yok. Yani daha doğrusu yapmaya çalıştığı fena halde bir dolu şey var ama hepsi aslında geçmişin hatalarının tekrarı veya daha da kötüleştirilmesi için durumun. Öğrenciyi asla odak almayan yani ancak bir tehlike nifak odağı şeklinde alan. Ama kendi istediği biçimde eğitimi öğrenciyi kendi istediği biçimde yoğurabileceği bir hamur olarak niteleyen, bunun için bir araç olarak niteleyen bir anlayış var. Ve bu çok aslında acıklı da bir durum tabii. Yani bir yandan işte eğitim biz ancak eğitimle değişiriz. Bizim temel sorunumuz eğitim. Hep bu teşhis ediliyor ve ondan sonra da gelip dönüp dolaşılıp eğitim en olmaması gereken şekilde yapılıyor. Yani bir benim insanımı yaratmak için adeta bütün siyasetçiler kullanmak istiyorlar. Evet, mühendisani Berri Hümayun gibi görülüyor. Yani toplumu bir mühendislik tornasında tamamen torna tezgahından geçirecek şekilde görülmüş. Çok eski bir anlayışın devamı. Yani ben... mühendis olarak da çok özür dilerim, sözünüzü yani kestim. Sadece Cumhuriyet'inden de bahsetmiyorum. Bütün bu tartışmalar aslında işte Bekri Mustafa'lar filan dönemine kadar. Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı örf ve adetleri üzerine yazdığı, çok da canlı tasvir ettiği olayları hatırlatıyor. Yani 4. Murat dönemini. Yani 1600'lere, 1500'lere kadar geri götürebiliriz meseleyi. Evet, yani işte hep aynı noktaya gelip takılmıyor ve Can sen konuşuyordun. Ya şey demek istiyordum, mühendisleri kadar getirmek durumu değil artık, şey de vardı. Mehdi Eker'in dün bir açıklaması vardı. Belli bir büyüklükte küçükbaş hayvancılık işletmelerinde eğitimli sürü yöneticilerinin kayıtlı olarak istihdamı teşvik edilecekmiş. Yani eğitimli çobanların istihdamına destek sağlanacakmış. Yani işte buyurun. Zaten... Her şeyin başı eğitim. Evet, onu demeye çalışıyorum. Mühendislere kadar gitmenize gerek yok. Elbette ki şey, bir işi yapan insan, işte çoban veyahut da her ne şeyle, konuyla iştigal ediyorsa elbette ki onun hani nasıl yapılmasına gerektiğine dair bir eğitim alabilmeli ve en önemlisi de kendi istediği, kendi seçtiği yolda ilerlemesine yardımcı olacak neyse o meslek vesaire, küçükten itibaren onu anlayabilmeli, kendi işte yolunda ilerleyebilmeli bir anlamda. Evet. O donanımı kazanabilmeli en ufaktan itibaren. Eğitim işte hani özellik, öğrencinin özelliklerinden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışınca işte karşısında işte diyelim ki işte türbanlı bir öğrenci var, ilkokul öğrencisi ama türbanlı, yani bu burada işte öğrencinin mesela kendi durumu ön planda olduğu için, öğrencinin birey olarak kendisi ön planda olduğu için bu bir sorun olmaktan da çıkıyor aslında. Veyahut da ana dili farklı bir öğrencinin. İşte şeyde Finlandiya'daki sınıflarda işte türbanlı öğrenciyi de görebiliyorsunuz. Göçmen öğrenci, farklı ana dillerden gelen göçmen öğrencileri de. Ülkenin kendi içindeki işte farklı ana diller, İsveççe gibi. Onların konuşan öğrencileri de. O zaman işte bütün bunlar sorun olmaktan çıkıyor zaten. Bir siyasi mesele değil orada. Öğrencinin kendi özelliği taşıyarak işte geldiği sınıfa özelliği ve hani bunun nasıl daha iyi o ortamda kendi özelliklerini koruyarak veya kendi seçimlerini de yaparak ileride ana dilini konuşmamayı seçebilir, dinini değiştirmeyi seçebilir, her neyse yani o şekilde bir kafa yapısında bakınca olaya her şey de değişiyor tabii. Ama o zaman hani Türkiye'nin politikasından bunları geriye çektiğinizde ne kalıyor bilemiyorum. Evet, evet. O zaman artık politika kalmaz maalesef. İnsanların hakikaten daha iyi sorunları nasıl çözülebilir, bununla kafa yoran, biraz da daha işin aslında hani ismini cismini bilmediğimiz, sadece sorun çözen politikacılar kalır. Herhalde o da yani Türkiye politikasının kökten değişmesi manasına gelir. Benim yazımdan sonra bir okuyucu şunu gündeme getirmişti. Ama İsveç 5 milyonluk aşağı yukarı nüfusu, 5,5 milyonluk nüfusu bir ülke. Ve Türkiye'den çok daha da zengin. Hani bir gelişmiş ülke. Bunu işte nasıl karşılaştırabilirsiniz Türkiye ile? Şimdi işte buradaki işte, aslında hep temel meselelerimiz sadece eğitimle ilgili de buna dolaşıyor. Bir yandan hani nüfus çok büyüsün isteniyor. Gelişsin işte. Bir Türkiye 3 çocuk bilmem ne, şimdi işte çok da modası var. Ama öte yandan da bu nüfus bir sorun olarak. Yani bu kadar kalabalığız, biz yapamayız. Şimdi bu Almanya'da evet, çok büyük kalabalık bir ülke. Ve Almanya Türkiye'den de kalabalık bir ülke. Ve hani bir şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki büyük tahribattan sonra çok hızlı şekilde ayağa kalkmış bir ülke. İstenince bir dolu şey yapılabiliyor aslında. Yani sadece ekonomik bakımdan söylemiyorum. Almanya'da da dönüp de bakın işte biz 2. Dünya Savaşı'nda neler yapıyordu bu ülkedeki insanlar. Şimdi nereden nereye geldik dendiğini de duymadım. Hani bakın ayrımcılık konusunda artık ne mesafeler kat ettik. gibi bir şey mesela denmesi herhalde çok acıklı ve büyük tartışma konusu olurdu dünyada. Hani ama Türkiye'de işte nereden nereye geldik, neler yaptık, işte hep bu aslında kendi kendini çürüten argümanlar sunuluyor. İşte bu işte nüfus meselesi de böyle. İşte biz kalabalığız ama biz gelişmemişiz. Çünkü gelişmemişlik fikrine gelip dönüp takılması neden? Kaynakların farklı kullanılması. İşte şimdi mesela bir televizyon ekranında önümde füze sistemi ihalesi tartışılıyor. Şimdi 3,5 milyar veya 4 milyar her kaç milyar dolarsa bu müthiş bir kaynak ve bu eğitimde kullanılmaya başlansa herhalde farklı bir şeyler olur diye düşünüyorum. Ama ihtiyaç var, büyük ülke, bize herkes tehdit. Evet, bir o var, bir de tabii şey de çok önemli bu yazıda altını çizdiğin nokta, yani kaynakların nereye göre önceliklendirileceği ve öncelikli olarak kullanılacağı meselesi. Yani burada bir riyakar tavır da seziliyor. Bir de bu eğitim meselesine tekrar kısaca dönecek olursak, yani eğitimin büyük saygınlık sağladığı düşünülen yerlerden biri de işte üniversiteler ve hocalar, mesela rektörler de çıkıp işte herkes birbirine hocam hocam diyerek eğitime verdiği büyük değeri de bir şekilde dilde de belli ediyor kendisine. Evet. Bir rektör de çıkıyor mesela, strateji uzmanı oldu Sedat Laçiner işte, ve şeyi konuşuyor. Aslında Başbakan Erdoğan haklı, ben bilirim diyor. Üniversitelerde kapıları bile delip duvarları delip geçen insanlar vardır filan diye. Yani evet, bir de o nokta var. Duvarları ahlak delip, elden gidiyor tartışmasına o da katılmış. Duvarları delip birbiriyle beraber olan insanları polis baskısıyla arayabilmek ne derece mümkündür? Bunda farklı bir parantez içinde önümüzdeki haftalarda konuşabiliriz belki de. Bunu söyleyen kişi de rektör statüsünde, yani bir yüksek öğretim kurumunun başında, eğitim kurumunun en yetkililerinden biri olması gerekiyor. İnsan evet biraz demoralize olabilir. Vallahi şimdi burada işte asıl tartışılması gerekenleri tabii perdeleyen de bir ortam var. Yani çünkü bu polemikler, işte bu şeyler, bir yandan hani başbakanın kendisiyle ilgili de söyleniyor. İşte işte tuzağına düşüyorsunuz, polemik yaratıyor, herkesi ters köşeye getirdi bilmem ne. Bu böyle değil tabii. Bir yandan da maalesef aslında başbakan konusunda ve diğer işte muktedir siyasetçiler konusunda bu böyle değil. Çünkü onların yaptıkları gerçekten hayatımızı belirliyor. Fakat diğer yorumcular, işte mesela Laçiner örneğinde olduğu gibi, ne oluyor? O tartışmalar köpürtülerek toplumda da bir şey oluşmuş oluyor. Bir adeta işte kutuplaşma dediğimiz, hep her konuda, her alanda bunun da dışında kalamıyorsunuz ve bu yüksek gerilim hattı gibi. Hani yüksek gerilim hatları nasıl insanlarda baş ağrıları vesaire, bir hani fiziksel olarak insanları çok etkileyen şeyler yaratır. Bu da böyle bir şey. Yani Türkiye politikası da insanda böyle bir maalesef etkisi var. Ve o zaman da işte kutuplaşarak, çatışarak vesaire nerede olduğumuzu da çok iyi anlayamıyoruz. Mesela Finlandiya örneği bütün dünyada tartışılıyor. Ben hani sıradan insanlardan da bunu çok duyduğumdan bahsettim. Herkesin ağzında bir eğitimci olsun olmasın, çocuğu olan ve okula giden birçok insandan ben bunu duydum, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlardan. Amerika'da da mesela işte 2010'da bir belgesel yapılmıştı, Waiting for Superman diye, işte Süpermen'i beklemek diye. Hani aslında son derece parlak öğrencilerin eğitim sisteminde bireysel örneklerin ele alınarak işte nasıl sıkıntı çektikleri, nasıl yeteneklerinin aslında törpülendiğini anlatan, nasıl başarısızlığa gittiklerini adım adım anlatan bir belgeseldi. Ve orada işte Finlandiya örneğine atıfta bulunuyordu. İşte fark da dediğim, program başında daha önce bahsettiğim gibi, yani öğrenciye odaklanmak, onun özelliklerine odaklanmak. Finlandiya'nın farkı bu aslında. Ve öğretmene çok büyük yatırım yapmak. Öğretmenin hakikaten kendisinin eğitimine hiç ara vermeden, bütün yaşam boyu devam ederek son derece donanımlı, birikimli, aslında bir entelektüel olarak yetişmesi. Ama o da işte muhafazakar ve sağ düşüncenin anti entelektüel özünü. Bunu ta faşist örneklere kadar da götürmemiz mümkün elbette. Ama genelde hakim olan bir entel dantel söylemi altında din öğretmenlerden herhangi bir entelektüel bağımsız düşünce yeteneği gösteren, çabası gösteren insanlara da kuşkuyla bakılması. Yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner, öğrenci evlerinin konuşulmaya başlanmasında geç kalındığını, gidişat kontrolsüz ve sağlıksız, işte ahlak elden gidiyor anlamında konuşmuş. Peki ve 20 yıl sonra işte iyi ki başbakan gündeme getirdi bunu demiş. Peki 20 yıldan beri kendisi niye buna engel olmamış, ya da başbakan nerede? Başbakan toplam 11 yıldır başbakan olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da bir 4,5 senesi var. Yani bu 20 yıllık korkunçluğun büyük bir döneminde de zaten yetkiliydi başbakan. Ne biçim mantık yürütülüyor yani? Şimdi işte bu buradaki en büyük dertlerden bir tanesi, hani benim önümde şu an mesela Mümtaz Turhan'ın bir kitabı var. Yani bu yani eski son derece şey, hani sahaflardan alınmış 1958 basımı bir kitap bu. Ve Mümtaz Turhan da bilenler biliyordur, bir sağ muhafazakar. Bir sağ muhafazakarın tam, evet, bir prototip örneği. Ve işte Garplaşmanın Neresindeyiz kitabı aslında işte hani benim de demin bahsettiğim o işte eğitimin önemi, işte aslında batılılaşma, garplaşma, işte neyse, bir bilim değişikliği olduğu ile ilgili. Fakat tabii Mümtaz Turhan son derece gelip sol nefreti ve sol değil, onun dışında hadi artık neredeyse hani büyük bir ayrımcılığa varacak yorumlar da yapıyor bu kitabında. Ve tabii buradaki önemli nokta işte hani o sağ sol çatışmasının, aydının, entelektüelin sol cenahtan görülerek aşağılanmasının, nefret edilmesinin aslında tipik örneklerini görüyoruz. Sağın büyük bir, hani o anlamda hem sola olan Türkiye'deki haseti, düşünce üretimi bakımından, hem de nefreti, dayanamamazlığı, işte bunlar da tekrar tekrar üretiliyor Türkiye'de. Ve böyle olunca da tartışmalar hiçbir zaman, kamuoyu önündeki tartışmalar, kamuoyunun kendi işte yaşadığı tartışmalar, üretici bir tartışma olmuyor. Ve yetişen siyasetçi de ancak hani bu devleti nasıl ele geçirebilirim? Sadece siyasetçi de değil aslında, işte bütün o entelijansiya diyelim, bütün o düşünen seçkinler sınıfı, güruhu, devleti nasıl ele geçiririm ve devleti ele geçirdikten sonra kendi hizmetime nasıl sokabilirim mi, aslında arka planında kafasında sürekli olan bu. Evet. Ah, bu devleti ya bana bir verseler, ya da ben bu devleti ele alsam. İşte o zaman ne reformlar yaparım, tepeden inme şekilde. Ve gene işte Finlandiya'dan bir örnek vermek istiyorum. Tabii bu arada Finlandiya'yı da böyle ideal örnek gibi sürekli konuşuyoruz. Beyaz Zambaklar Ülkesi diye bir, evet, kitap vardı. Evet, yani tabii kendi içinden tabii bakınca orada da işte böyle romanlara yönelik ayrımcılık, bilmem ne, bazı şey, her şey çok mutlu değil. Yani gerçek Finler gibi aşırı sağ bir parti de yükseliyor. Bunu da hiç unutmayalım, ülkenin üçüncü büyük partisi. Hani bunları geçtim şimdi... Gene de iyi bir örnek vereceğim Finlandiya'dan, çünkü Türkiye ile tabii ki karşılaştırılamaz. İşte mesela bu ekmek meselesi geçen aylarda konu olmuştu. İşte ekmeklerin gramajlarının şöyle olacak, işte tuz konacak, konmayacak, kepekli ekmek, bundan sonra beyaz ekmek yenmeyecek falan gibi. Başbakan bu konuda da tepeden inme bir takım fikirler belirtmişti. İşte sorun gene orada da aynı anlayışta aslında. Şimdi kızlı erkekli bir mesele olunca hani bir halkın gerçekten sağlığı bakımından işte beyaz ekmek bilmem ne falan filan konuları olmayınca daha tüylerimiz diken diken oluyor, ama aslında aynı yaklaşım. Ben hayatımda beyaz ekmek yemesem ve sevmesem bile Oradaki tepeden inme yaklaşımla ilgili bir yazı yazmıştım. O zaman Finlandiya'da nasıl tuz kullanımının devlet tarafından azaltılmasının bir politika olarak benimsendiği, işte ülkede kalp hastalıklarının son derece büyük bir sorun olduğunun farkına varılmasıyla, sadece işte tuz konusu değil, işte başka şeyler de işte bununla beraber hani işin içine yağ kullanımı da giriyor vesaireydi. Gene tıpkı bu eğitim hikayesinde olduğu gibi 40 yıllık 40 yıla uzanan büyük bir değişim politikasına gidilmiş. Ve işte füme ve işte son derece tuzlu aslında olan Finlandiya'nın damak tadı, böyle tatlara alışık olan Finlandiya'nın damak tadı yavaş yavaş kampanyalarla işte şeylerle işte ürünlerdeki tuz oranının azaltılmasıyla, ama yani bir anda değil, çok kademe kademe. Aynı zamanda hem toplumun kendi içinden gelen bir değişme arzusuyla, hem de topluma yansıtılan devletin ve işte sadece devletin kendi başına da değil, işte sivil toplumda giriyor işin içine, medyada giriyor bilmem ne vesaire, bir dönüşüm yaşanmış. Evet, bu çok tabii fevkalade önemli farklardan bahsediyorsun. Maalesef süreyi de bitirdik ama yani bunları... Çok önemli başka konular varken ana gündem konusunun bu kızlı erkekli meselesi olması fevkalade üzücü yani. Bu işte her zaman tepeden inme ve işte değişim dönüşüm hani ne olacaksa tartışma müzakereyle yapılıyor olması ve işte toplumun bir isteği de olduğu konusunda çok ciddi şüphelerim var. Bu konuda kızlı erkekli meselesinde belli bir talep olduğu gibi. Ama kutuplaşma arttıkça ve gündemde oldukça muhakkak ki böyle talepler de olacak. Çünkü insanlar kendilerini belli bir siyasi çizgidelerse, işte AKP'yi destekliyorlarsa veyahut da neyse işte kendi muhafazakar çizgide olarak ifade ediyorsa, toplumun bu kutuplaşması nedeniyle tabii ki de kızlı erkekli meselesi de önemli, işte böyle namus bilmem ne vesaire giderek işte bu konularda hakikaten sorun değilken Türkiye'de daha büyük sorun haline gelmeye başlayacak. Yani sorun diyeceğim demeyeyim çünkü hani programın başında da konuştuk, sorun aslında yani. Maalesef insanlar evet, birbirine kendi ahlaki şeylerin çizgilerini fena halde empoze etmeye zaten toplumda çalışıyorlar. Bir de yani üzerine bu. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Öğrencilerimize kızlı ve erkekli kolay gelsin. Kolay gelsin. Diyorum. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41